Filipnek összeszedett dumája volt. Filip jó volt. Készült, igen. Filip az profi. Köszönjük szépen. A helyettes államtitkár úrral kapcsolatos az az információ is, hogy ma este itt az átadó után egy after party kerekedik az Irish Pubban itt Sopronban, és a helyettes államtitkár úr kicsit áttöltözve más szerelésben a DJ pult mögé áll, ő fogja prezentálni a ma esti bulit. Áó, remélem ezt mindenki hallotta. És ha már a zenéről esett szó, hallották ezt a mi hallgatóink? Valószínűleg. Ők nagyon örülnek annak, hogy ma este itt lehetnek. Nem csak azért, mert önökkel találkozhatnak, és csak ilyen formában egyenlőre, mivel még nincs kiadott CD-jük, hanem azért is, mert ez a második színházban történő fellépésük. Az első teltház volt, és hatalmas tombolás. A teltházat itt most majdnem garantálni tudjuk, a többi önökön múlik. Következik a szörp. Azt mondta, hogy szörp. Mondom, hogy szörp. Szörp. Mondom, hogy szörp. Szörp az ennek. De ez a szörp. Ez a szörp, igen. De ez a csaj, ez nem a gesztivel énekelt? De ő volt a jazz meg azban, igen. Ez a magas homlokú csaj. Igen. Neki van olyan bársonyos hangja. Komoly zenekar van amatta. Na jó, a hallgató gyerekek, mindenki akkor hozzáfoghat a ez a szalonnás rántottához, vagy valamihez, a köpéshez, nyaláshoz, mert tudnék, mi nyertünk rádióban. Mi vagyunk a legjobb rádió ebben a pillanatban. Na ez jó, akkor... Hát akkor kedves hallgatók, ez itt az Estefem 98.6, és benne a Szörf, Szörp nevű, a magas homlokú énekel, benne a gesztitől, és egy kicsit ilyen sádehadús az egész cucc egyébként, a mozgást tekintve is, hogyha valaki látta egyébként az Abszolút Beginners-t, ott is sádehadú ilyen nagyon keveset mozgott, csak aztán később kezdett el így gyalogolni az utcán, meg a víz alatt menni. Igen, többször nyilatkozta Váci. Fúvósók vannak, basszusgitáros van, ritmus szekció van. Igen, ezt már elmondtam korábban, hogy milyen a felállás. Ja, mert akkor én kim voltam cigizni. Tudod, mit hagyta, igen, tudod, mit hagytam ki, hogy milyen szépen felöltözött Eszter. Ki az? Szeret, az énekesnő. Ja, szeretném, hogyha elmondanád, amit drága hallgatóinknak leírnád. Eszter külruhája korán sem hasonlít Judy J. külruhájára. Tudnék, Eszter nőnek öltözött. Királylányhaja van neki, egy ilyen barna színű királylányhaja van, ami kifejezetten elől lóg le, és takarja a melleit. Nem tudom, hogy nincsenek neki nem egészen, nagy nem teljesen takarja a melleit, a mellbimbójáig ér a haja. Tehát a mellének az alsó része az... A kreatívabb hallgatók ebből már rájöhettek, hogy neki nem lefelé állnak a mellbimbói, de és így csipke ujja van ennek a ruhának. Viszont egy valószínűleg szép cipő van rajta, így innen nézve, de én legalább 30 méterről látom. Hey, mondta az énekes, hát hallgassuk ő szeretettel. Köszönjük. Kapcsolj. Benne van az adásban, hogy kapcsolj föl. Az élő adás, varázsa, kedves hallgatók. Ismét a tanktestű Angéla vezeti a műsort. Külön díj is van. Mesélj önöknek a diátadó. A mesemondó Lóbenvej Norbert. Mesemondó Lóbenvej Norbert. Sziasztok, jó estét kívánok. Én majdnem nem is kaptam pulpitust, mert hogy nekem borítékom sincs, ugyanis ez egy olyan külön díj, amit mi hoztunk létre, amihez nem kértük a szakma segítségét sem és a közönséget sem, hanem voltunk olyan bátrak, hogy mi hárman, két kollégámmal, Inezzel és Fülöp Zolival eldöntöttük, hogy ki az, akinek minden évben ezentúl szeretnénk egy díjat adni. Ebben az évben ez egy olyan médium, nem egy személy, akiről azt hiszem, hogy sokat lehetne mesélni, de talán felesleges, mert hogy elég, hogyha annyit mondunk róluk, hogy évek óta a műfajokat teremtenek Magyarországon, honosítanak meg, és az a nyelvezet, amit ők képviseltek, reméljük, hogy képviselnek is hamarosan újra. Biztos, az Magyarországon nagyon lesz. Fontos. A külön díj a Tilos Rádió éden. Yes, jó van. Jó, kapcsoljuk meg. Nyilvánvaló volt, hogy a Tilos Rádió és Rozi át is veszi a Tilos Rádió képviseletében. Jó van, örülök ennek. És örülök, hogy a Lóbenvej meg azt mondta, hogy ehhez nem kérte a szakértő zsűrit, hanem ők hárman a díj alapító, illetve ennek az egész volt cucc gazdái ezek. Köszöntök mindenkit, és zavaromban nem tudom, mit fogok még mondani. Sosem beszéltem ennyi emberről még egyszerre. Vannak még meglepetések, ma meglátjuk este, hogyan változik egy politikus DJ-vé. Én nagyon sok mindent emélek a jövőtől, és ennek a díjnak külön örülök azért, mert támogatók között láthatok politikai szervezetet is. Úgyhogy reménykedünk. Köszönjük. A Tilos Rádiót megtapsolták, ez teljesen jogos. Örülünk neki, megtapsoltuk mi is. Bár az arcukat sok esetben nem is ismerjük, mégis megpróbálunk időnként elképzelni, hogy vajon milyen lehet, hogy nézhet ki az, aki a hangszóró túloldalán a mikrofon mögött ül. A legjobb megpróbáljuk ezt a rádiós műsorvezetőt elképzelni magunkban, és olykor, amikor látjuk, akkor Galamb vagy pozitív, vagy negatív a csalódás. Iszonyatosan zavarban van. Galamb, gyere közel. Jó, gyere közel, is így jövök. Na. Mennyi esélyed van szerinted arra, hogy te nyerd? Be vagyok szarva. És mit fogsz mondani? Nem tudom, bár az előbb a pálinkás helyett nagyon okosokat mondtam, mert legalábbis azt üdvözlet, hiszem. Üdvözlet, szevasztok, Abaházi Csaba vagyok a Danubius. Abaházi Csaba a Danubius Rádiótól. Van egy Hajrá Magyarok című műsor, amely az enyém, és amely csak a magyar zenészekkel és a magyar zenékkel foglalkozik. Na, hogy ott tartottunk, hogy az előbb. Várjál, nem érdem, nem illik belepofázni mások idejébe. Okay. The nominees are... Szevasztok, Galamb vagyok, és a Volt Folió díjközt a Gálának összes kedves vendégét üdvözlöm. Köszönöm szépen azoknak, akik jelöltek erre a díjra. Ez itt a stúdióban. Galamb zabál a stúdióban. De ezt már nem lehet. Harsányi Levente, nagy tisztelettel mindenkinek, 182 cm magas, 77 kg Magyarország. Otthon volt fóliám, remélhetőleg, hogy lesz egy volt fólium. Ups. Jó napot kívánok, Jáksó László vagyok. Azért jelentkeztem az amatőr nőgyógyászati versenyre, mert nagyon kíváncsi természet vagyok. Kérem, vegyenek fel. Kakap is a kövér ember. Superman vagyok és sziklatja. Ezt üzem mindenkinek, hogy pull my finger, készpénz, buta csajok és gyors kocsik. Sounds hey. Én is voltam. Tehát a legjobb rádiós műsorvezető díját átadja a Váci Eszter, a Szörp énekesnője. Hője vagy. Na. A magas homlokú. Az Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Galam, nehéz galam. Dolgom van, mert ahogy elnézem, a két díjat a kezemben osztott díjról van szó. Két díjről van, szó. Kicsit nézkesen vál, de megpróbálom. Kuka segít neki, nagyon kedves tőle tényleg. Galam, galam. Harsányi Levente és Superman. Legyen. Vedd át, menjél. Gyere, Levi, gyere, Levi. Szuperman kifújtott, nem csak már elkészülni. Galam, gyere. Harsányi Levente már a színpadon van, nagyon szépen felöltözve, egy gyönyörű, nem tudom milyen öltönyében hozzáilló színben passzoló trikóval. Superman esetleg, persze, kukat, ott van, ott lesz, ne aggódjál. Fú, de megkönnyebbült áll. Nagy tapsod Supermannek. Fú, így van. És tényleg nagy taps. És ott van. És ördögöt mutat a kezével. Volt fóliót mutat a kezével. Ez egy új, ez már egy új kategória. Ne hallgassuk meg. Valaki beszélni fog. Kezet fognak. Kezet fog, Harsányi Levente egy Superman. Meglengeti az ördögöt, és beszélni fog. Tényleg nem volt joga a galamnak átvenni, úgyhogy ezt visszahoztam. Hogy kinek adjam oda. Házon belül marad, az úgy jó? Jó. Jó. Nagyon örülök, köszönöm szépen. Sokat gondolkodtunk arra, hogy az Angélán tanga van, és mi ott hátul közvetítünk, és azt lehet megtudni. És... nem értik a hallgatóink a szeretnék, hogyha megfordulnátok mind a ketten. Megfordulnánk mind a ketten. És megfordultak. Jó, hogy lássák a rádióban, hogy Angéla néztek. Fenekét. Angélán tanga van. És Kuka Fenekét, és köszönöm. Angélán tanga van. Tanga! Köszönjük. Ugyanazt tudom mondani, én is nagyon szépen köszönöm. Megosztva is. Nem csak nekem szól a díj, azt hiszem, hanem a rádió egy összes kollégájának, akik nélkül ugye elég nehezen tudnék én megszólalni. Néha bocsa Szerkóri, úgy láttam, hogy nem igazából a legjobb, de hát húsvét óta nem voltam otthon. Köszönöm szépen. Sziasztok! Levi, én ezt oda is adom neked. Levi, ezt is próbáljátok meg elosztani. Jó? Köszi. Mert Supermant várjuk ide. Az utolsó öt jelölt következik az utolsó kategóriában. Nem is tudom, annyira örülök. Tényleg valam. Hát... De ez így normális, nem? Tehát az normális, hogy a Superman nyerjen, nem? De annyira, úgyhogy szerintem mindenki örült volna annak, hogy akár te, akár a Superman nyer. Itt nem erről van szó, nem a személyekről van de szó. De ezt csak érted, hogyha mondjuk én nyerek, aminek az, én is azt gondoltam, hogy kicsi az esélye, akkor is az első dolog, amit mondani kell, hogy köszönöm Superman. Nem itt ez van, a normális? Itt van, és itt van. Itt van. Superman a helységben. Welcome to the real world. Tanga. Megnéztük, láttuk, és elmondtuk a hallgatóknak, igen? Hogy tangában van. A Kuka MC elég rondán nézett rám. Kuka MC-nek nincsen feneke, nem értem, hogy miért fordult. Azt miatta csináltam. Jaj, magyar, ugyan már. Na, most ilyenkor valami nagyon okosat kéne kérdezni, neked még nagyon okosat mondani. Hát végül is nagyon örülök neki, hogy a legjobb rádiós műsorvezetőnek szavaztak. Biztos, hogy galam szavazattal hiányoztak. Az, hogy a legjobb lelk is nem elhúztam. Szavaztam rád. És nagyon örülök. Most mit mondom? Tényleg örülök. Hát tök jó, nem? Talán zavarban vagy? Persze, esetleg. Kicsi zavar, még le is izzadtam. Mit? Itt van kaptál már valamikor valamilyen díjat? Igen, kaptam. Egyszer kaptam az Amerikai Film Akadémia díját, nem más volt. Tényleg kaptam. Szarvasbogár díja szerintem jó. Akasszuk össze. Tényleg jó egyébként. Hova fogjuk tenni ezt a két díjat? Azt, hogy betesszük a stúdióban, egyébként elveszítjük. Most odaadjuk itt valami őrnek. Oké. Okay. Mert én már vesztettem el díjat bulin. És hát nagyon köszönöm a saját hallgatóinknak is. Ez nem az illik. És ezt még nem is mondta Galam. Angéla közelről rondább. De tangában van, és a feneke nem nagyon annyira problémás. Volt. Nagyon trésege volt. Róla tartja össze? Hát olyan lapos, hosszú, tehát olyan tudod, láttad Ernyő, nem? Olyan... De Angéla felvállalja, Angélát szeretjük. És megfordult, az volt a legszebb az egészben. Igen. Azt hiszem viszont, itt van ez a csaj, ez a csaj, ez akar beszélni velem, nice ki. Én nem izgultam, úgy, mint a nyers. Vanilla Ágnes, vagy Ágnes Vanilla. Tényleg, ő van, igen. Ő akart velem beszélni az előbb. Ő anyját, hogy ilyen. Vanilla Ágnes kezet fogott. Baszki, ő neki kell. Ő adta volna, hát megölelem. Azt elhívja.